Jag ska giva dig en oxe stor och han ska vara brokig. Det ena hornet ska räcka i skid, det andra ska vara krokigt. Vrider om vrång, strumporna vill jag tviller om tvång. Jag rackar en ska som är borgare man som ölar igång. Välj dina rosbröda. Jag ska giva dig en kammare stor med 12 bäddade sängar. Där du ska ha all din nattero med dina raska drängar. Vrider om vrång, strumporna vill jag tviller om tvång. Jag rackar en skål som en borgare man smalar igång med väldina rosröda. Sen går den 60 där varje och den tog det mål. Sen har de kul med och sen skulle den komma. Vajda det rullida di rullida di di ja. Ha det rullida di då, da di rullida di da. Ja ha det rullida di då, da di rullida di då. Hajda det rullida di din da i då. Och jag ska bli mågen tid sen går den 60 där varje och den tog det mål. Sen har de kul med och sen skulle den komma. Vajda det rullida di rullida di di ja.